nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. To wciąż piątek, 5 lipca. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania z Międzyzdrojów, ale najpierw czas na serwis. Romuald Wójcik. Hasło "gospodarka dla ludzi" jest aktualne, powiedział podczas konwencji PiS w Katowicach minister inwestycji i rozwoju. Nadzieję, że integracja Bałkanów Zachodnich wkrótce stanie się faktem, wyraził w Poznaniu Mateusz Morawiecki. Symboliczny czek na 100 tysięcy złotych otrzymali od województwa rodzice sześcioraczków z Tylmanowej. Hasło z poprzedniej kampanii "gospodarka dla ludzi" jest aktualne, powiedział w Katowicach minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rozpoczęła się trzydniowa konwencja programowa PiS, której pierwsza sesja nosi tytuł "Odpowiedzialny rozwój". Czyli sprawienie, że procesy gospodarcze, które prowadzimy i korzyści z niego płynące mają płynąć do ludzi, a nie odwrotnie. To było podstawą naszego działania i stąd nazwa strategii. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz mówiła, że na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw zwracano uwagę także podczas konwencji przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. To, co wtedy zapowiadaliśmy tutaj, to były rzeczy związane z dwoma, myślę, obszarami. Pierwszy dotyczył małych i średnich firm, o których chyba niewiele się troszczyliśmy, czy też nasi poprzednicy z całą pewnością nie troszczyli się nadto, zapominając o tym, że to oni są tymi, którzy zatrudniają najwięcej na polskim rynku pracy. Podczas trzydniowej konwencji w Katowicach Prawo i Sprawiedliwość ma przedstawić zarys propozycji, które w kampanii wyborczej staną się podstawą programu. Nadzieję, że integracja Bałkanów Zachodnich zakończy się wkrótce sukcesem i sześć krajów aspirujących do członkostwa w Unii szybko stanie się jej członkami, wyraził Mateusz Morawiecki. Premier uczestniczył w Poznaniu w konferencji szefów rządów Polski, Niemiec, Bułgarii i Macedonii Północnej po szczycie Bałkanów Zachodnich. Mówił, że inicjatywa Trójmorza jest najlepszą drogą do integracji tego regionu i Europy Wschodniej zbieżną z procesem berlińskim, czyli integracją z Unią Europejską. Staramy się promować, rozwijać infrastrukturę z północy na południe, wewnątrz regionu, po to, żeby zwiększać możliwości handlowe, gospodarcze, inwestycyjne, bo wierzymy mocno w to, że to jest najlepsza droga do integracji Bałkanów Zachodnich i całej wschodniej Europy Środkowej. W szczycie uczestniczyło 14 szefów rządów z krajów Unii i Bałkanów, m.in. Angela Merkel, Theresa May i Edouard Philippe. Koalicja Obywatelska rozpoczyna akcję "Porozmawiajmy". Politycy Platformy, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska dziś i jutro odwiedzą północne Mazowsze i Podlasie. Bartosz Arłukowicz z PO mówi, że spotkania i rozmowy z ludźmi to najważniejsza część kampanii wyborczej. Jedna podróż europejska się zakończyła, otwiera się podróż parlamentarna. Najważniejsza kampania od 30 lat w Polsce przed nami. To będą wybory, które zdecydują o losach Polski na najbliższe 8-12 lat. W związku z tym ruszamy. Dobra kampania to jest taka kampania, w której buty są schodzone. Mamy buty do schodzenia przygotowane i jedziemy w teren. Konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej odbędzie się za tydzień w Warszawie. Pilot samolotu, który rozbił się podczas pikniku lotniczego w Płocku, nie stracił przytomności wskutek upału. To była jedna z hipotetycznych przyczyn wypadku. Udało się odtworzyć zapis z kamery, która była w kabinie pilota, mówi prokurator Norbert Pęcherzewski. Z tego zapisu wynika, że w zasadzie do momentu uderzenia samolotu w tafle wody pilot był przytomny. Do katastrofy doszło 15 czerwca. Prokuratura czeka też na analizę paliwa. Przesłuchiwani są świadkowie. Jak 52 podczas wykonywania akrobacji runął do Wisły. Zginął 58-letni pilot z Niemiec. Ponad 1500 wypadków wydarzyło się od początku wakacji. Zginęło 130 osób, 1700 zostało rannych. Rośnie też liczba utonięć. Policja apeluje o ostrożność na drodze i w wodzie. Policjanci zwracają uwagę, że wypadków jest mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku, ale jest więcej ofiar. Wskazują, że przyczyną tego stanu jest nadmierna prędkość. Jeździmy szybciej i, przepraszam, zabijamy ludzi. Większa prędkość, mniej czasu na obserwację drogi, zawężone pole widzenia, tym samym mniej czasu na reakcje obronne. No i wypadek gotowy. Mówi podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Rośnie też liczba osób, które utopiły się podczas letniego wypoczynku. Od początku wakacji policja odnotowała ponad 60

Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 18. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach w hołdzie Stanisławowi Barei. Tak można przeczytać na wszystkich oficjalnych programach i plakatach. No to za chwilę goście w naszym studiu. Katarzyna Bareja, Jan Bareja. Powiedziałem, że wrócą do naszego studia i tak się stanie. A muzycznie jeszcze chwilę zagramy. Have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. Well, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and bakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you be a lucky man. Czwarty Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Lucky man. Nóżka chodzi, jak to mówią specjaliści, prawda? Dobra muzyka. Super. Tak. Dobra, dobra. Tak, to jest coś, co pobudza na pewno. Przed chwilą odwiedził nas taki niespotykany gość. Dość dziwnie wyglądający kot. Pani Katarzyna zwróciła uwagę. Te uszy były takie jakieś charakterystyczne. Złowieszcze. Złowieszcze. Jak u Jody. Mistrz Joda, tak, został od razu określony takim. Katarzyna Bareja, Jan Bareja. Witamy ponownie państwu. W studiu trójkowym. Nie ukrywam, że od początku, kiedy wiedziałem, że zgodzili się państwo przyjść do nas, ja zapytam o te relacje z tatą jako autor projektu Tata w Radiowej Trójce, no bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi. Jakim ojcem był Stanisław Bareja? Dobrym. Dobrym. Nauczył mnie jeździć na rowerze, pływać, jeździć samochodem i wpłynął na to, że polubiłem czytać książki. Ale sam jakoś tak wpłynął mocniej? Czy znaczy, taka sytuacja była, że miałem opór, jeżeli chodzi o czytanie i któregoś dnia moja matka nie mogła mnie przekonać do czytania. Ojciec mnie zaprosił do pokoju, wyjął najlepszą książkę na świecie, otworzył ją tak na ślepo i przeczytał taki fragment, który mówił o małym chłopcu, który udawał się do miasta w celu spotkania się z mecenasem, który przyjmował wszystkie sprawy za 10 centów, a chciał z nim porozmawiać o sprawie zamknięcia szkół. No. I to mnie wciągnęło tak, że ja przeczytałem tą książkę Roberta Taylora, Podróż do Matekumbe, i uważam, że do tej pory, że jest to tak pełna humoru książka i zabawna, że jest w kanonie moich lektur. Świetnie. A pani Katarzyna relacją z tatą poświęciła książkę. Tak, ponieważ mnie samą fascynowało, że tak go ciągle kocham i wspominam i ciągle mi go brak, a po powrocie do Polski z emigracji zorientowałam się, że ten entuzjazm w stosunku do Stanisława Barei jest dzielony ze sporą ilością widzów. Zazdrość lekka? Nie, taka wdzięczność ogromna dla ludzi, że go rozpoznali. Żaby w śmietanie, rzecz się nazywa, tak? Tak, ponieważ taki tytuł nosił film ojca, który mu powstrzymano przed realizacją. Poza tym tata opowiadał taką historyjkę o dwóch żabach, które wpadły do kadzi ze śmietaną. Jedna szybko poszła na dno, a druga machała łapami, machała, ubiła masło i wyskoczyła. I to chyba było też takie jego przesłanie. Więc rymowała mi to będzie początek tej książki, a potem rzeczywiście myślę, że coś wspaniałego dla wielbicieli filmów ojca, bo masa jego listów nigdy nie publikowanych, jego rysunki, on świetnie rysował. Naprawdę nie mogę przestać pisać tej książki, bo to jest takie moje przedłużone spotkanie z ojcem, ale sobie obiecałam, że na te 90 urodziny to on już to musi dostać. Proszę skończyć, to mówię ja w imieniu czytelników, którzy są bardzo ciekawi tych historii. Jan Bara, ja też tata w sumie, prawda? No więc jak pan przekłada, jakim pan jest tatą? Nie wiem, o to chyba trzeba było zapytać moich dzieci. Mam w każdym razie ze wszystkimi moimi dziećmi bardzo dobre relacje i jestem dumny z moich dzieci. I tak trzeba. Ta historyjka o żabie to tylko przypomina o tym, że kto ma wiedzę, zna prawa fizyki, nawet te w kuchni działające, przeżywa. Może przetrwać. Nawet żaba. Nawet żaba, prawda? Tak sobie słuchamy przy okazji tej muzyki. Słuchaliśmy radia przez chwilę, nie mówiąc nic. I pani Katarzyna powiedziała mi jedną rzecz, która mnie no, bardzo ucieszyła, że Stanisław Bareja uwielbiał słuchać radia. To prawda? Uwielbiał. Radio stało przy jego łóżku, a także jak wyjeżdżaliśmy na wakacje do Demoludów, to zawsze dużą część tego samochodu zajmowało radio z anteną. Mieliśmy daszek w dachu samochodu, wystawiał antenę i lubił słuchać Wolnej Europy i Głosu Ameryki, ponieważ poza Polską były mniej zagłuszane niż u nas w kraju. I kiedyś wydarzyła się taka historia, że Ronald Reagan pozornie niechcący przy próbie mikrofonu ogłosił, że Związek Radziecki zostaje wyjęty spod prawa i że właściwie wszyscy teraz mogą robić temu Związkowi Radzieckiemu, co chcą. Myśmy byli zachwyceni. Tata tego dnia słuchał wiadomości na temat tego Związku Radzieckiego wyjętego spod prawa chyba z 5 razy, więc to była jedna z najprzyjemniejszych audycji, jakich wysłuchaliśmy. I gdzie to było? W Rumunii, Bułgarii? Gdzieś na terenie Domoludów. To było po prostu euforia. Niesamowite. No, podróże kształcą, można powiedzieć, też posługując się jakimś takim... Wszechstronnie, tak. Tak, Demoludy, dla tych, którzy nie pamiętają, to są kraje demokracji ludowej. Tak, to prawda. No ale wtedy się jeździło tam na wakacje, czasami na przykład Wartburgiem do Grecji, znam takie przypadki. Dziś rzecz nie do pomyślenia, prawda? A kiedyś wakacje, dziś podróż do Międzyzdrojów czasami dla taty to jest problem, jak to zająć te 6 godzin, żeby dziecko się nie nudziło. A propos tego, co mówił brat o tacie, i o czytaniu, to celnikom opadały szczęki na widok naszego bagażnika, ponieważ był cały wyłożony 2 warstwami książek, które mieliśmy przygotowane do czytania na wakacjach. Książek zbieranych przez rok, nie wolno ich było czytać. One czekały. Świetnie, no takie specjalne pozycje na wakacje. Rozumiem, że już potem było tych lektur więcej niż ta pierwsza. Jest takie pytanie, które chciałem zadać, ale niektórzy mówią, że nie, to nie wypada. Ale zapytam, czy poczucie humoru się dziedziczy w genach? W pewien sposób na pewno pogodność i takie optymistyczne spojrzenie na życie i na przyszłość, mimo różnych trudności, które no, spotykają każdego, znaczy mnie w życiu, moją siostrę również. Myślę sobie, że coś takiego jest, co żeśmy dostali po naszych rodzicach. Jak to wygląda z poczuciem humoru? Zgadzam się i w podtytule książki, o której wspomniałam, będą istniały bareizmy, bo według nas bareizm oznacza specyficzne, fajne poczucie humoru oparte na jakiejś obserwacji albo niepozbawione właśnie poczucia humoru, umiejętność poradzenia sobie z jakąś trudnością. Uważam, że w naszej rodzinie jest bardzo dużo żab, które wylazły ze śmietany, no i że wszyscy współtworzymy kolejne nowe bareizmy. Ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, która też mnie nurtuje. Czy jest szansa na zrealizowanie któregoś ze scenariuszy Stanisława Barei w jakimś takim dużym filmie kinowym? A wiemy, że zostawił sporo. Obawiam się, że nie, bo nawet kiedyś mój synek mały spytał, kim chciałabym, żeby został, jak będzie duży. Ja powiedziałam, oczywiście, że reżyserem, no ale on zdaje się zostaje geologiem w tej chwili. To jest piekielnie trudne zebrać, bo w gruncie rzeczy większość filmów ojca, poza jakąś główną akcją przewodnią, opiera się na obserwacjach specyficznych jakichś incydentów, sytuacji, częściowo wymyślonych, częściowo podejrzanych. Ktoś by musiał umieć robić to samo. Ja próbuję tak po cichu, ale mi to nie wychodzi tak jak jemu. No, smutna ta odpowiedź, ale miejmy nadzieję, że jest pewien pierwiastek szaleństwa, który sprawi, że jednak może się coś uda. Katarzyna Mareja, Jan Mareja, bardzo dziękuję. Jeździ pan na rowerze? Tak. Dobrze, bo za chwilę będzie o wyścigu Tour de France, który rusza w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Jest teraz 19 minut po godzinie 18. Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. Powiedziałem, że będzie o kolarstwie. To jeszcze jedna informacja z kortów tenisowych, jakże ważna, która dotarła do nas także tutaj do Międzyzdrojów. Otóż Hubert Hurkacz, który gra w kolejnej rundzie Wimbledonu z wielkim Nowakiem Dziokowiczem, urwał seta wielkiemu mistrzowi i jest w pojedynku 1-1. Trzymamy kciuki. O, to byłaby sensacja, na którą bardzo, bardzo czekamy. Zapraszamy do Trójki. A my teraz z kortu na szosę. Dziś, właściwie jutro, rusza Wielka Pętla, czyli najsłynniejszy wyścig kolarski Tour de France. Kolarze przemierzą 3,5 tysiąca kilometrów, przemkną przez Alpy i Pireneje, by po 3 tygodniach zameldować się na mecie na Polach Elizejskich. Kilometr 200, jakieś flagi, gdzie jest ta czerwona flaga, gdzie jest ten taki namiot biało-czerwony. Tour de France, Tour de France. kolację, to zdecydowanie jest Tour de France, który jest takimi igrzyskami olimpijskimi, taką ligą mistrzów w kolarstwie. Tomasz Jaroński, komentator sportowy, telewizja Eurosport. Tam startują najlepsi, jest największy prestiż, największa oglądalność, największe pieniądze. W związku z tym wszyscy tam chcą jechać i wszyscy tam chcą wygrać albo, jak to się mówi w kolarstwie, pokazać się. Wyścig dzielnych kolarzy, których nogi pracują jak tłoki w silniku Ferrari. Marek Brzeziński, korespondent Polskiego Radia w Paryżu. Mijać będą ruiny średniowiecznych zamków, szczerzących poszarpane czasem kły baszt, romańskie kościoły o łagodnych łukach. Przemkną przez pola jak z obrazu Van Gogha, utkane ze złotych głów i przez starannie zaplecione warkoczyki burgundzkich winnic. Tour de France to 3,5 tysiąca kilometrów, przejeżdża przez Pireneje, przez Alpy. Dariusz Baranowski, były kolarz, uczestnik wyścigu Tour de France, ekspert Eurosportu. Raz jest bardzo gorąco, raz jest zimno, czasami nawet pada śnieg, wiatr. Także to jest bardzo trudny wyścig, zmienna pogoda, transfery, hotele. 21 etapów, po drodze są 2 dni wolne, czyli 23 dni. 3 tygodnie, ponad 3 tygodnie rywalizacji, 3,5 tysiąca kilometrów. Po tych 3 tygodniach, każdy kolarz już ma dosyć. Kolarstwo jest pokazywane w sposób doskonały, czyli jest helikopter, są kamery na motocyklach czy samolotów w ważnych, ciekawych miejscach danego regionu. Oczywiście najtrudniejsze są etapy i nie tylko te górskie, bo również i te płaskie wbrew pozorom, które są łatwe, ale na Tour de France one nie są łatwymi, są bardzo niebezpieczne, końcówki bardzo szybkie, walka o pozycję i ci kolarze, którzy walczą w górach, liderzy ekip też na tych płaskich etapach muszą jeździć z przodu peletonu, a to jest bardzo trudne zadanie, jeszcze gdy dochodzi wiatr, wąskie drogi, to wszystko sprawia, że te płaskie etapy teoretycznie łatwe są bardzo trudnymi i niebezpiecznymi. Zwycięzca zarabia około 1 000 000 euro, czyli na 3 tygodnie rywalizacji, na ten znój i trud, to nie jest jakaś porażająca suma, bo Robert Lewandowski chyba w tydzień tyle zarabia. Jeszcze jest! Jest! Wygrał Majka! Rafał Majka! Rafał Majka. No i czekamy na kolejne relacje Marka Brzezińskiego z kolejnych etapów Wielkiej Pętli. To zawsze niesamowite przeżycie słuchać, jak ci kolarze tam jechali i jak pan Marek to oczywiście opisuje. 27 minut po godzinie 18. Trójka, audycja popołudniowa z Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. W parku po dziewczynie wyspami została. 10 kroków długa, z miastu była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną.

wybiera się zawód reżysera po to, żeby nie być rozpoznawalnym. Żeby mieć stołeczek, tak, dyrygować. Mieć spokój. Tak. Po drugiej stronie ci wszyscy, którzy uwielbiają flesze, błyski, ekrany, prestiż, to są po tej drugiej stronie, to są nasi kochani aktorzy, a my siedzimy w cieniu, wydajemy komendy i cieszymy się tym mrocznym poczuciem satysfakcji, że my od większości rzeczy decydujemy. No, ale trzeba ci oddać, że jako reżyser Wesela, tego zaprezentowanego w Teatrze Telewizji i tego, które będzie można zobaczyć jutro tu w Międzyzdrojach o 13.30 w kinie Ewa. Bardzo serdecznie zapraszamy. Znakomicie wywiązałeś się z roli, podszedłeś do sprawy bardzo nowatorsko. Obawiałeś się reakcji, bo to jest jednak podejście takie nieszablonowe. Nie ma Wesela bez drżenia, bez niepewności. I oczywiście, że się obawiałem, dlatego, że jest to po pierwsze jeden z naszych największych dramatów, kanoniczny wręcz, mówiący oczywiście o nas zawsze w trudnych czasach, więc budzący kontrowersje tak czy siak, jakby się go nie zrobiło. Po drugie, to jest mierzenie się również z legendami. Czy ktoś chce tego, czy nie chce, to zawsze będzie porównywane do tych Wesel, które były wcześniej, tym bardziej, że naszą zbiorową, narodową wyobraźnią zawładną na kilkadziesiąt lat i jeszcze na długi czas, myślę, Andrzej Wajda ze swoją wersją filmową, więc to było zupełnie naturalne, że pewne wątpliwości, niepewności, lęki poranne, wieczorne, to nieodłączne. No tak, no i to jest ta dyskusja, która ciągle przewija się przez ten główny nurt dyskusji politycznej, społecznej, to wszystko jest aktualne, ale jest w tym Weselu przecież nawet nie nuta, a sporo tego szaleństwa, które wprowadził Wyspiański, które ty świetnie wykorzystałeś. Lubisz takie szaleństwo, które daje pole do popisu reżyserowi? To znaczy się, myślę, że każdy reżyser lubi teksty, które pozwalają mu, dają możliwość interpretacji szerszej, głębszej. Akurat to jest trudna rzecz, bo Wesele jest jednym z tych niewielu takich tekstów, które wymagają ogromnej odpowiedzialności, ponieważ to nie jest wariacja abstrakcyjna, fantazja, jakaś historia, która nie ma jakiegoś konkretnego odnośnika, tylko to jest opowieść o nas, o Polsce, o narodzie, społeczeństwie, o podziałach, o wzajemnych niechęciach, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Właśnie, przyszłości też. Ale to nie jest też tak, że przecież w Lala Poland też rysujecie obraz społeczeństwa w takim krzywym zwierciadle. Chciałeś spojrzeć na to od strony poważniejszej, na nas samych? Myślę, że tak. Myślę, że to jest jakoś przedziwnie tak wychodzi, że mam ten zaszczyt i przyjemność, chociaż czasami nie można tego nazwać przyjemnością, bo to jest, mówię, duża odpowiedzialność, rozmawiania o Polsce. Czy to narzędziami w cięższej kategorii, takim jak jest na przykład, jakie daje Teatr Telewizji i dosyć poważna, głęboka analiza, która no gdzieś będzie, mam nadzieję, procentowała i da jakiś obraz naszej rzeczywistości. Może po latach będzie jeszcze lepiej to widać. Czy to się udało, czy nie, to czas pokaże. A Lala Poland jest dokładnie tą samą powieścią, tylko zupełnie innymi narzędziami. No tak, ale oczywiście i w tym przedstawieniu także twarze znane z Lala Poland można dostrzec. No dobrze, ale rzeczywiście o sukcesie Lala Poland też chciałem dwa słowa nadmienić, ponieważ no jest to rzecz, no jest to ewenement, powiedziałbym, w skali takiej, że przecież kabarety są teraz na porządku dziennym. Powiedziałbym, że coraz nowsze grupy kabaretowe, oprócz oczywiście tych znanych, uznanych, a jednak potrafiłeś wejść z tą konwencją w to. Internet trochę chyba pomógł, prawda? Bo internet też teraz daje możliwość prezentacji. Fantastyczne spojrzenie na nas. No, ja się czasami śmieję w głos, co rzadko mi się zdarza jako osobie, która sceptycznie patrzy na wszystko. Co dalej z Lala Poland? Lala Poland jak zwykle, jak zawsze, to jest typowe takie Lala Polandowe właśnie, że też przyszłość Lala Poland wisi jak zwykle na włosku, ponieważ no, z jednej strony jest to projekt, który pozyskał taką dosyć fajną grupę odbiorców, bardzo mogę powiedzieć nawet wiernych fanów, co widać w mediach społecznościowych, na Twitterze czy na Facebooku, że ludzie bardzo nas wspierają i to jest bardzo określona, solidna grupa odbiorców. Natomiast to nie są takie ilości masowe, które nigdy, umówmy się, przy tak trudnym, innym poczuciu humoru abstrakcyjnym, to nigdy nie będzie konkurencją dla ogromnych imprez masowych, dla pewnego troszkę innego poczucia humoru, więc bardzo często decydenci biorą pod uwagę takie rzeczy jak właśnie wyniki, oglądalność, coś, odbiór. I to jest tak, że mimo tej świadomości zamawiających, że to ma być jednak projekt troszeczkę bardziej elitarny, trochę, może złe słowo, ale troszeczkę... Na określonym poziomie, to jednak wiadomo, że oczekuje się również takiego szerokiego odbioru. No teraz myślę, że kilkuset tysięczna widownia to jest bardzo dużo. Ja się nie spodziewałem na początku aż takich liczb, więc ja jestem zadowolony z tego. My też i bardzo dziękuję za wszystkie odcinki. Powiem tylko Państwu, że Wawrzyniec Kostrzewski jest chyba w sumie w tym roku z niewielu gwiazd, które przyjechały tutaj znów rodzinnie z córką, którą można zobaczyć zresztą w nowej scenie wesela, tak? Można tak, to zdradzić? Tak, jest to dziecko, ale na szczęście spektakl był już pokazywany dwukrotnie, bo była emisja, a po czym kiedy wygraliśmy Grand Prix festiwalu Dwa Teatry w Sopocie, w tym roku pierwszy raz super nagroda, taki bonus, bo nagrodzony spektakl od razu dostawał powtórkę, czego się nie było tego w przeszłości, więc już dwukrotnie widzowie mogli obejrzeć wesele, więc w ostatniej scenie pojawia się dziecko. I to jest właśnie dziecko bardzo bliskie, moja córeczka, dwuletnia już w tej chwili, Janeczka. Bardzo serdecznie. No jak Festiwal Gwiazd, to gwiazd, to też oczywiście miała obowiązek przyjechać. Bardzo dziękuję. Wawrzyniec Kostrzewski, jutro pokaz wesela w kinie Ewa o 13.30. Bardzo serdecznie zapraszamy. Do Międzyzdrojów wrócimy jeszcze za chwilę. Na razie patrzę na zegar, za 19 minut 19. Taka dość magiczna godzina. Audycja popołudniowa. Popołudniowa z Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć o wielu rozmaitych nowych formach, które tutaj organizatorzy festiwalu proponują i wdrażają. Bardzo ciekawe spotkanie z słuchowiskiem radiowym z Baszką Marcinik wczoraj też w kinie Ewa. Warto zwracać uwagę na i takie niuanse. Niesamowite spotkanie i niesamowite słuchowisko radiowe. Wielka improwizacja. Ale teraz, bo był już tenis, był wyścig kolarski, no to czas wsiąść do samochodu. No bo to piątek. Tomasz Gorazdowski. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. A na trzecim biegu witam wszystkich miłośników motoryzacji bardzo gorąco. Dziś już za chwilę o fajnej akcji Volkswagena z samą motoryzacją, być może mniej związaną, ale jak usłyszymy, w motoryzacji pożytki z niej mogą być ogromne. Będą wrażenia z jazdy hybrydą Kia i o ważnym samochodzie na rynku, nowej Skodzie Superb. Zaczynamy. Akcja Mali Bohaterowie. Bardzo ważna akcja dla dzieci. Nauka, dzięki której, kto wie, może kiedyś jakiś teraz maluch uratuje nam życie. Wakacje się zaczęły, proszę rozglądać się na plażach. Tak, początek akcji dziś mówi Hubert Niedzielski z Volkswagena. Nasze przedsięwzięcie, jakim są Mali Ratownicy, to nie jest tylko i wyłącznie taki projekt CSR-owy. To jest akcja, która napawa nas olbrzymią dumą, bo przede wszystkim edukujemy tysiące dzieci i pozwalamy im zostać tym wymarzonym superbohaterem, nabyć kompetencje, nabyć umiejętności, które mogą im pozwolić w przyszłości uratować ludzkie życie. Do tej pory, a ruszyliśmy w 2017 roku, w ramach akcji Mali Ratownicy udało się przeszkolić 19 tysięcy dzieci. W tym roku wychodzimy na plażę, wychodzimy do miejsc, gdzie dzieci spędzają wolny czas ze swoimi rodzicami, ponieważ także rodzice bardzo często chcą te kompetencje nabyć. My przeprowadziliśmy badania w 2017 roku i okazało się, że raptem co dziesiąty rodzic deklaruje, że jest w stanie przekazać informacje swojemu dziecku dotyczące tego, jak udzielić komuś pierwszej pomocy. Więc widać, że ta potrzeba jest ogromna, jednocześnie dzieciaki bardzo chcą się uczyć, bo tak jak mówiłem, jest to nauka przez zabawę. W tym roku zdecydowaliśmy, że od każdego dziecka, które będzie przeszkolone w strefie małych ratowników, przekażemy 3 zł na rzecz Fundacji Echo. Jest to fundacja, która pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami, z problemami z narządem słuchu. Czego konkretnie teraz na plażach uczycie? Przede wszystkim resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale to nie tylko to. Nauczamy pewnych podstaw i staramy się zaszczepić w dzieciakach taką pewną odwagę, pewną śmiałość do tego, że kiedy coś dzieje się dookoła nas, żebyśmy chcieli pomóc, żebyśmy chcieli podejść do tej osoby, ustawić ją w pozycji bocznej ustalonej. Nie patrzmy na to, czy dookoła nas ktoś reaguje. To my powinniśmy być tą osobą, która działa. Jest to zwłaszcza budujące, kiedy widzimy, że dzieci chcą to robić, mają te umiejętności i tą odwagę udaje się w nich zaszczepić i to później procentuje na przestrzeni najbliższych lat. Bo nawet jeżeli o czymś zapomną, to gdzieś w podświadomości, w sytuacji krytycznej może im się przypomnieć to, czego się kiedyś nauczyli. Tak, tu decydują takie cechy ewolucjonalne, właśnie chęć pomocy, chęć niesienia pomocy, chęć zareagowania, nieodwracanie wzroku, kiedy coś się dzieje. I to tak naprawdę są te kompetencje i ta wiedza, te cechy, które wierzymy głęboko, że zostają w dzieciach po wizycie w strefie małych ratowników. I gdzie te strefy można znaleźć w tym roku? Zaczęły się wakacje, więc to jest dobry moment, żeby powiedzieć ludziom, gdzie mogą tych waszych stref szukać. Rozpoczynamy 5 lipca w Świnoujściu. Strefy będą czynne od 9 do 17, ale na naszym rozkładzie są też inne miasta, takie jak Łeba, Władysławowo, Gdańsk. Przez najbliższe tygodnie, przez praktycznie wszystkie tygodnie wakacji będziemy w poszczególnych nadmorskich miastach. My zachęcamy do tego, żeby zapoznawać się z tym harmonogramem na naszej stronie internetowej. Tak, bo warto zostać bohaterem małym również, a może przede wszystkim. No i oczywiście fajnie, gdy jest bezpiecznie. Temu celowi, by było bezpieczniej, między innymi mają służyć nowe rozwiązania opracowane przez resort infrastruktury. Opublikował on nowelizację ustawy kodeksu drogowego, która reguluje zasady jazdy na suwak i tworzenia korytarza życia. Celem projektu jest stworzenie jednoznacznych zasad zachowania kierowców w dwóch istotnych sytuacjach drogowych. Gdy zachodzi potrzeba umożliwienia służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia, czyli zostaną sprecyzowane jasne i jednolite zasady tego, jak mają się zachowywać kierowcy, kiedy jadą służby na sygnale, oraz jak tworzyć korytarz życia. No i drugie przepisy, które mają po prostu ułatwić nam życie. Choć na hamów na drodze, tak trzeba powiedzieć, nie wszystko będzie działać. Powstaną przepisy, jak zachowywać się w przypadku zwężenia drogi. Każdy kierowca będzie miał obowiązek wpuścić jeden samochód z kończącego się pasa przed siebie. Data wejścia przepisów w życie 1 października 2019 roku, chociaż oczywiście nic nas nie trzyma, by stosować się do tych przepisów od teraz. No a teraz wrażenia z jazdy Kia Niro, hybrydową plug-in. Nasz test. Hybryda plug-in to taki samochód, można powiedzieć, elektryczny, jednocześnie nieelektryczny, bo posiadający silnik spalinowy. Można nim jechać tylko na prąd, potem doładować w domu albo w punkcie ładowania i jechać dalej tylko na prąd, a jak się prąd skończy, jechać normalnie na benzynie. No i to się opłaca. Najtańsza wersja tego samochodu kosztuje 127 tysięcy złotych, ale gdy jeździmy do 50 km, jeździmy tylko na prądzie, który kosztuje znacznie mniej niż benzyna, a na przykład jeżeli będziemy samochód ładować z ogniw fotowoltaicznych na dachu na przykład, albo z turbiny wiatrowej, będziemy jeździć za darmo. Zupełnie. Zasięg Niro około 55 km na samym prądzie. W większości przypadków wystarcza, by jeździć tylko na prądzie. Kiedy zaś baterii nie ładowano, chcąc zobaczyć, ile auto spali benzyny jeżdżąc bez prądu, okazało się, że spalanie wynosiło tylko około 4,5 litra, bowiem mimo, że baterie są rozładowane, ładują się w czasie jazdy, a jak się podładują, pomagają silnikowi spalinowemu. Firmy samochodowe nie przepadają za takim rozwiązaniem, no bo to w zasadzie i samochód elektryczny, i samochód benzynowy w jednym. A jak jeździ? Jeździ znakomicie. Jest dynamiczny dzięki wspomaganiu elektrycznemu, cichy, gdy jedzie się na prądzie. W środku, jak to w kiju, wszystko po staremu, nie pomylimy samochodu, choć oczywiście inne są zegary. Jest pełen przegląd gospodarowania energią ze świetnym wirtualnym drzewkiem, które podświetlimy w całości, kiedy będziemy ekonomicznie jechać. Samochód jest praktyczny, bo jest dużo miejsca, wygodnie się siedzi, jest spory bagażnik, no i nie jesteśmy skazani na gniazdko. Ale już kiedy z gniazdka korzystamy, samochód naładuje się na owe 50 kilka kilometrów w 3 godziny. Niro nie wygląda przełomowo, nie będą się na ulicy ludzie oglądać, ale nie o to tu chodziło. To samochód na wskroś praktyczny i użyteczny, no i super technicznie zaawansowany. A teraz o samochodzie, który również może być hybrydą plug-in. Superb dostał nową, bardziej wyrazistą twarz. Teraz o nowej Skodzie Superb po liftingu. Na początek opowiemy o drobiazgach, ale potem będzie o zmianach naprawdę poważnych. O Superbie po liftingu, którym wczoraj jeździłem, opowiada Tomasz Pyzałka ze Skody. W przypadku Superba mamy do czynienia z historią, gdzie z każdą kolejną generacją samochód był sprzedawany z większą ilością egzemplarzy. Facelifting takiego pojazdu był rzeczą niełatwą. Zmieniliśmy jednak kilka rzeczy z przodu pojazdu. Ma zmienione przednie reflektory, zmienioną atrapę grilla, światła przeciwmgielne także są bardziej opływowe, także Superb dostał taką jeszcze bardziej wyrazistą twarz. Jeżeli chodzi o tył samochodu, zamiast logo Skoda jest napis Skoda. Jeżeli chodzi o środek, dodatkowe chromowane listwy, trochę zmienione przeszycia. Jeżeli chodzi o silniki, silnik 1.8 został zastąpiony przez silnik dwulitrowy, natomiast Superb Scout będzie wyposażony tylko w najmocniejsze silniki, czyli silnik benzynowy 2.0 oraz silnik diesla 2.0. Dochodzi model Scout, czyli uterenowiona wersja Superba, podniesiona o 15 mm, wersja, która ma pakiet na bezdroża z kolorem takim tangerine orange, kolorem pomarańczowym, który jest tylko dla Scouta przeznaczony. Oprócz tego Superb dostał światła matrycowe Full LED Matrix, czyli światła, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze dla nas, a także dla innych użytkowników ruchu, ponieważ one mogą wyciąć pojazd, który jedzie naprzeciwko nas. Dzięki temu my nie oświetlamy innego użytkownika ruchu. Oprócz tego unowocześnione systemy bezpieczeństwa, front assist z wykrywaniem pieszych, system side assist, który nie tylko rozpoznaje i pomaga w poznaniu samochodów, które znajdują się w tak zwanym czarnym punkcie, ale także sięga aż do 70 metrów za samochodem. Czyli jeżeli chcemy zmienić pas ruchu, to system informuje nas nawet o samochodach, które znajdują się o 70 metrów za nami i jadą z dużo większą prędkością. Jest też aktywny tempomat, który dostosowuje prędkość do poprzedzającego pojazdu, ale także obserwuje nam znaki. I dostosowuje prędkość do znaków, jeżeli sobie tego życzymy. Oczywiście dostosowuje prędkość do znaków. Super po faceliftingu, to co bardzo ważne, otrzymuje także wersję z hybrydą plug-in, czyli będziemy mogli jeździć w trybie normalnym, ponieważ to będzie silnik 1.4 TSI turbo doładowany, bardzo przyjemny silnik, ale oprócz tego będzie tryb hybrydowy i co najważniejsze tryb bezemisyjny. W Superbie nazwanym Superb IV hybrydowym będziemy mieli baterie o pojemności 13 kWh, które pozwolą nam na to, żeby w trybie bezemisyjnym pojechać nawet do 55 km. Dzięki temu tak naprawdę jeżdżąc po mieście będziemy mogli jeździć nim jak samochodem elektrycznym, a wyjeżdżając dalej nie będziemy musieli się martwić o to, żeby znaleźć najbliższą stację ładowania. To naprawdę fajne rozwiązanie. Tomasz Gorazdowski, dziękuję za dziś. Spotykamy się w samochodzie, na motocyklu za tydzień i chyba będzie coś fajnego do wygrania dla motocyklistów. Proszę słuchać i spoglądać na Facebooka na trzecim biegu. Tam będzie konkurs dla motocyklistów, choć nie tylko. Oj tak, tak, motocyklistów też tu w Międzyzdrojach nie brakuje. Brakuje mi gdzieś Kuby, który poszedł, zdaje się, już na plażę jeszcze się przekąpać. Jeszcze nie na plażę, ale dobrze, dobrze zgadujesz. Ja jestem gdzieś pomiędzy miejscem, w którym ty się znajdujesz, a gdzie jest zejście na plażę. Jestem tuż przy promenadzie gwiazd, gdzie są odciśnięte dłonie. Stoję obok sceny, na której dzisiaj wystąpi Ladybug. A jutro na Alei Gwiazd oczywiście